इंडिया, याद आ गया मुझको इंडिया। मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। ओ हम दोनों हिंदुस्तानी, ये अपनी प्रेम कहानी। हम दोनों हिंदुस्तानी, ये अपनी प्रेम कहानी। एक दूजे को दे बैठे हम दिल और दिल पर जानी। एक प्यार भरी मुस्कान में, मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। अरे तू ले गया मेरी बिंदिया, अरे दिल ले गई तेरी बिंदिया, याद आ गया मुझको इंडिया। ओ दिल है हिंदुस्तान में। तू ले गया मेरी इंडिया, याद आ गया मुझको इंडिया। बस जो मेरी जी जान में, मेरा घर है हिंदुस्तान में। ओ Yeah।